วัดป่าบ้านตาดโดยคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์วิเวกแว่ววะแว่วไก่แก้วกูสายลมผสานอยู่ยอดไม้ใหญ่นกน้อยร้อยร่ำจำเรียงไพรใบไม้รื่นร่มห่มพื้นดินแดดลอดใบไม้รำไรพื้นไหวเงาราวจะกลืนจะเกลื่อนทิ่มร่วงแล้วร่วงเล่าเมื่อลมรินไม่สิ้นสับเสียงสำเนียงลมลิ้วเลื่อนเคลื่อนไหวในความว่างความสว่างส่องสวยในเงาร่มอันหนึ่งอันเดียวอยู่เกลียวกลมเอกอุดมอยู่ในความไม่มีร้อยพันสัมผัสผูกรัดร้อยแต่ใจไม่คล้อยยังคงที่นอกไหวในว่างอยู่อย่างนี้ร้อยวันพันปีไม่เปลี่ยนแปลง